Bracht van het bedreigen van publieke figuren zoals premier Rutte en RIVM-baas Van Dissel. K, die ook presentator is bij een online kanaal, hield zich maanden schuil in Spanje. Het is onzeker of het Nederland lukt om nog deze maand alle evacuees uit Afghanistan te halen, zoals de Taliban eisen. De Nederlandse ambassadeur Weijgers zegt dat er nog honderden mensen in veiligheid moeten worden gebracht. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het aftellen naar het einde van de Russische bezetting van de Krim is begonnen. Hij zei dat op een internationale topconferentie in Kiev. Tientallen landen, waaronder veel Europese lidstaten en de VS, praten op de top over de situatie op het geannexeerde Schiereiland. En de systemen van het ROC Mondriaan in Den Haag zijn gehackt, waardoor medewerkers en studenten niet bij bestanden en programma's kunnen. Het ROC kan nog niet zeggen of het studiejaar volgende week gewoon kan beginnen. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het UDODAS tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren en de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. UDODAS. Meten en weten op afstand. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met UTODAS. Kijk op utodas.nl. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen. Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. In 1927 begon Pake Rolf van Avek in het Friese Surhuisterveen met bedden op maat. Ruim 90 jaar later maakt Avek nog steeds heerlijk comfortabele bedden en boksprings. Wil je ook zo'n lekker bed? Kijk op avekbedden.nl. Met een Lacrosse elektrische vouwfiets lach je iedereen uit. Lacrosse. Ontvang nu een gratis topmatras bij een Avek boksspring. Ga naar avekbedden.nl. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Weet jij wie er jarig is op 1 oktober? De Dijk wordt 40 jaar. En dat vieren ze met twee grote concerten in de Ziggo Dome. 40 jaar De Dijk. Vrijdag 1 oktober en zaterdag 2 oktober. Ziggo Dome Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via www.40jaardedijk.nl. ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. De Dijk, 1 en 2 oktober. Ziggo Dome Amsterdam. Laatste tickets via 40jaardedijk.nl. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Onze gast schrijft over de verhalen die de tijd heeft laten liggen. Hij heeft de losse eindjes opgespaard en is ze grondig gaan uitzoeken met alle ontboezemingen en gênante herinneringen van dien. Hier is Kees het Hart. Kunststof. Uw presentator is Frank van der Linden. Kees, wat heeft jou toch tot een man gemaakt waar je een kwartje in kunt gooien? Dat er vervolgens in de vorm van geouwe hoer ter waarde van een Riksdaalder weer uitrolt? Ja, dat. Ja. Je hebt ook wel gelijk, dat kan ik, maar niet in het dagelijks leven. Ik kan het alleen op papier om dan over te gaan tot. Ouwehoerpraat, maar die ouwehoerpraat, daar zit toch ook wel structuur in. Ja. En ik ben begonnen met schrijven in hele traditionele schrijftrant. Als jongetje schreef ik natuurlijk liefdesgedichten. Hans Lodijzen, dit soort. Heel verschrikkelijk. Wat is dat voor soort, Lodijzen? Dat is heel teder en dromerig. Als ik eraan terug, dan denk ik, ja, maar er zit van in mijn schrijven, is dat toch niet helemaal vergeten. Maar ik overstem het, ik laat het niet doorklinken. ingehouden hoer. Hm. En dan ben ik het ook wel met je eens. Maar het moet wel gehouden hoer zijn. Waarin verschillende lagen zitten, ja. Dus tragiek. Ik zit niet zo te zoeken naar humor, maar dat gaat toch redelijk vanzelf. Ja, per ongeluk slaag je of daar wel heel redelijk in. Ja, of per ongeluk. Ja. Heel dramatisch zal ik denk ik niet snel gaan schrijven. Ja, op de achtergrond, het ligt er maar aan hoe je het wil lezen. Een statement is het meer, hè? Af en toe is. Maar ik zal niet een heel plechtig boek schrijven over Kees het Hart die zo aan de wereld leidt en zielig is. En dat krijg ik niet voor elkaar. Even die poëzie. Voor in je boek staat voor Euf. Ja. Hoeveelste keer is dat nou al niet, Kees? Oh ja, nou ja, maar vrijwel al mijn werken zijn aan Euf opgedragen. Hoeveel hebben we het dan over? In totaal, ik heb vandaag geteld, 23. Ja, ik denk dat er geen schrijver ter wereld is die al zijn boeken op één na aan zijn vrouw, zeker niet aan Euf. Ja, ik weet ook niet of mijn eerste boek Vitrines al voor Euf was. Dat weet ik niet zeker. Ik denk het toch wel, hoor. Ik denk het wel. In dat opzicht ben je gewoon helemaal geen originele geest. Ja, maar er zijn wel meer schrijvers die alleen voor één... daar zou ik een naam moeten noemen. Weet ik niet. Ik denk niet dat ik origineel ben. Weet je nog welk boek je niet aan haar hebt opgedragen? Ja, dat is het voetbalboek. Over Heerenveen. Het mooiste leven. Dat is niet aan haar opgedragen. Ja. Dat is, laat ik zeggen, aan mezelf opgedragen. Wat is een boek? Wat dat is? Een roman. Nee, gewoon, wat is een boek? Een boek, dat is een hoop teksten met een stenciltje erdoor. En wat de mensen van vinden, ja, dat ligt er maar aan. Ik geef wel colleges over creatief schrijven. En dan moet ik wel de definitie van literatuur hebben we het dan over. Begin te schrijven. Mensen... Doe maar. Ja, doe maar, hè. En dat willen ze dan... ik red me daaruit, want je kunt je daar heel moeilijk uitredden... door te zeggen, literatuur is datgene wat in kwalitatieve bladen besproken wordt. Door jou? Door mensen? Onder andere door mij. Ja. Onder andere door mij. Wij van WC Eend adviseren Kees het Hart. Wij van Trouw en wij van de NRC. En wij, is op het ogenblik, zoals de elite, de literaire elite, waar ik toe hoor, uiteraard, vindt dat dat besproken moet worden. Ja. En af en toe sijpelt er eens eentje tussendoor, waarvan we geen van allen weten, ja, is dat nou wel literatuur? Maar ik wil dat debat niet aangaan, want ik weet het niet. Ik lees, ik ben een berucht of beroemde boeketreeks boekenlezer nog altijd. Echt waar? Ik hou dat bij. En ik kijk naar genres die zijn... Kasteelromans. Ja, van die, je kent ze wel. In de supermarkten liggen ze. Niet meer zo heel veel. Ik heb kort geleden nog een artikel erover geschreven... waarin ik mij solidair verklaar met schrijvers van boeketreeks. Ik werd laatst enorm treurig, moet ik je bekennen. Ik was in de buurt van Slochteren, weet je wel... waar die gasbel voor een deel nog ligt. En dan had je in de wijde omgeving één winkel. Ja. Daar werd alles verkocht, fietsen tot pakken rijst en ook boeken. En er was één tafel met de boeken die daar verkocht werden. Ja. Het waren er 10. En 7 daarvan waren van die mevrouw Riley. Ja. 10 boeken waren te kopen in een omtrek van 60 kilometer, waarvan 7 in dat genre. Wat zegt dat jou? Ja, ik dat zijn gewoon... boeken die door zeer serieus werkende schrijvers geschreven zijn. En ik verklaar me daar solidair mee. Met de 7 zusters auteurs. Ja. Ik verklaar... In welk opzicht ik kan er niks solidair aan doen. Bedoel je? Ik bedoel, zij maken dezelfde problemen door als ik heb tijdens het schrijven. Er moet een schema komen, er moet een idee komen, er moet een geloof zijn. Een sterk geloof, en dat zit hem dan vaak in de verhalen die zij vertellen. En dat heb ik van mezelf ook. En ze hebben minder problematieken met stijl en met vertelwijze. Daar kan ze wat minder schelen. Maar ze hebben toch dezelfde merkwaardige problemen hebben ze. En dan schrijven ze vaak 6 boeken per jaar. Ja, maar die verkopen dan in dit enkele geval bijvoorbeeld wel miljoenen. Ja. Jij zit hier voor Victorine Ik hou van je, je nieuwe boek. We gaan proberen in dit uur van kunststof dat probleem eens even op te lossen. Wie was Victorine? Victorine, dat was een bestaand iemand. Maar ik heb toch in de namen en achternamen heb ik zitten scharrelen en zitten schuiven. Een vriendinnetje of iemand die ik kende van de middelbare school. Ik zat mee in de klas. En ik leerde haar kennen en ook haar ouders. En dat speelde zich allemaal in Nijmegen af, waar ik lang gewoond heb. Mijn hele middelbare schoolperiode. Verder heb ik haar geheel uit het oog verloren. Ik heb ook geen... Ja, dat verhaal dat is allemaal echt gebeurd. Maar ik heb verder niet onderzoek gedaan. Even dat verhaal in een notendop. Er was eens een brug over de Waal. En daar stond het op, hè? Ja. Victorine, ik hou van je. En daar boetseer jij een verhaal omdat dus, laten we zeggen, een non-fictiebron heeft. Ja. En vervolgens fictie. Hou ik van. Ja. Ik hou ervan. Een fictioneel gegeven. Maar toch dat gegeven, Victorine, ik hou van je, wat op de Waalbrug gestaan heeft. 10 jaar? Tussen 80 en 92. Zoiets. En ik moet je... Nou, volgens mij heeft het erop gestaan. Het heeft er echt op gestaan. Ja, of jij moet de foto's ook nog eens gemanipuleerd hebben die in je boek staan. Volgens mij, het heeft er echt op gestaan. Ja. Maar al mijn gespeur, want die tekst heb ik een beetje gespeurd. Ja. Dus bij kennissen, Nijmegenaren en mijn broer die in de buurt van Nijmegen woont. Weet jij iets van die tekst? Niemand weet het, maar... Nee. Nou, jij hebt dat op een heerlijke manier uitgewerkt in dat eerste verhaal in deze bundel. Hè. Het boek bestaat uit losse verhalen. Ook een episch gedicht staat erin. Dingen die je ook zou kunnen schetsen als journalistiek eigenlijk. Of kwaliteitsjournalistiek. Zullen wij eens aan de luisteraars van Kunststof vragen of zij misschien kunnen helpen? Of zij weten wie die Victorine, die werd aanbeden op die brug over de Waal... In de jaren 80 nou eigenlijk was? Nou, dat hoeft van mij niet, hoor. Nee. Ja. Mag je dat doen? Nee. Nou, mag ik het vragen? Ja, je mag het wel vragen. Kunststof@ntr.nl. Voor degene die ons kan schrijven wat daar nou eigenlijk het verhaal achter is. Wie was die vrouw? Ja. Wie heeft die brug beklommen om dat in koeienletters erop te kalken? En wat wil Kees het Hart dus liever niet onthuld zien? Dat is eigenlijk de vraag. Is goed. Ja. Waarom moest het zo'n eclectische bundel worden, Kees? Ja, daar hou ik van. Dat is ook een oude herinnering aan, dat ken jij vast ook wel. Je had vroeger winterboeken. En als jongen vond ik dat geweldig leuk. Winterboek 1962, winterboek 1963. En daar stond van alles in. Ja, in mijn boek staan dan geen tekeningen of lullige puzzels. Nou, er staan wel wat tekeningen in. Ja, er staan een paar plaatjes in. Ja. Ja, maar dat vind ik hoort er ook wel bij. Maar er staat niet van dat je punten met elkaar moet verbinden. Nee. En dan komt er een olifant. Dat nog net niet. Nee. Nee. En dus ik hou van dat genre. Maar voor dit boek heb ik een heel stel nieuwe verhalen geschreven die ik echt, en het liefst ook zo divers mogelijk om dat voor elkaar te krijgen. En ik heb ook geput uit verhalen of stukken die ik wel al eens ooit ergens geschreven had. En daar heb ik flink in zitten rommelen. En zo moet het zus. Maar ik wilde niet een rode draad. Ik weet niet, heb jij een rode draad gezien? Dat wilde ik niet. Ja, dat is dan mislukt. Ja, dat is mislukt. Nee, dus die rode draad is, dat jij geen rode draad wil, is dan mislukt. Want ik zie hem wel. Ah, jij ziet hem wel. Oké, dan gaat het moet wel je teleurstellen. Ja, ja, is goed. Ja. Het grijpt aan bij wat ik je wil laten voorlezen. Een stuk uit mijn Madame Bovary. Ja. Want wat mij opvalt, misschien is dat een onbedoelde rode draad, is dat het heel dikwijls gaat over schrijven. En over het plezier van noteren en kijken en het woorden zien te vinden voor wat je voelt. Dus niet alleen het even aanstippen, maar eigenlijk heb je ook nogal wat overpeinzingen daaraan gewijd. Ja, dat is ook wel zo. Dat is wel een kenmerk voor mijn manier van schrijven. Dat het vaak ook het schrijft en het reflecteert over schrijven. Ja, en dat zit hier ook in. Ja. En dan betreft het de schrijfkunst van meneer Flaubert. Ja. De auteur van Madame Bovary. Ga je gang. Mijn Madame Bovary. Hoe zag Madame Bovary eruit? Als je Madame Bovary googelt en op afbeeldingen klikt, krijg je een adembenemende hoeveelheid plaatjes te zien. Boekcovers, films, stills, tekeningen en wat al niet. Vaak is ze als femme fatale afgebeeld, met rood haar, halve hoer, doortrapt. Men wil haar verlangen op haar gezicht als geilheid zichtbaar maken. Nooit is ze op die afbeeldingen mijn Emma Bovary. Die is stilletjes, dromerig, peinzend, verdacht beleefd, behulpzaam. Ze praat iedereen naar de mond, ze is impulsief, ze laat zich bekijken, dat wel. En ze verkeert voortdurend in een staat van ontkenning. Flaubert zet haar in het begin van zijn roman in een sterk, toenemend, erotisch, zeg maar rustig, seksueel kader neer. Zie de eerste ontmoeting van de arts Bovary met Emma. In de vertaling van Hans van Pinksteren. Citaat. Een jonge vrouw in een blauwe merinos japon met drie volants verscheen in de deuropening om Bovary te ontvangen. Einde citaat. Eerste blik, de jurk. Weten we nog niks over hoe ze eruit ziet, behalve dat de jurk het lichaam bedekt en dat Bovary daarnaar kijkt. En dan dat om Bovary te ontvangen. Hoe duidelijk wil je het? Emma neemt iets verderop de taak op zich om kussentjes te naaien waarop het been van haar vader kan rusten, citaat. Onder het naaien prikte zij zich in een vinger, bracht ze naar haar mond en zoog haar op. Einde, citaat. Met dat bloedzuigen komt de erotiek opnieuw luidkeels de roman binnen, van jurk naar bloed. En even verderop zien we door de ogen van Bovary haar buitengewoon goed verzorgde nagels en volgt een eerste beschrijving van haar uiterlijk, citaat. Maar ze had geen mooie handen. Echt mooi aan haar waren haar ogen. Hoewel bruin van kleur, leken zij zwart door de wimpers en ze keek onbevangen met een vrijmoedige, maar argeloze blik. Einde citaat. Wat zit je hier als lezer bij te denken? Een vrijmoedige, maar argeloze blik? Hoe ziet dat eruit? Ogen die bruin zijn, maar zwart lijken? Komt er via zo'n beschrijving een soort mentale afbeelding in je hoofd die je verbindt met andere beschrijvingen in romans van vrouwen of van vrouwen in het echt? Wat dacht ik er de eerste keer bij toen ik het las? Dacht ik zomaar iets vaags, met een vrouw en bruine ogen. Vrouwen die ik kende, met mooie nagels en met een bloedzuigende mond. Een tante uit Delft, een lieve juf op school. Er volgt nog een scène waarin Bovary zijn zweep zoekt. En Emma hem vindt en met een vuurrode kleur overhandigt. Een zweep? Ze geeft hem die zweep met een vuurrode kleur? Wat is hier aan de hand? Flaubert beschrijft juffrouw Emma's klompschoentjes die haar iets groter maakten en waarvan de houten zolen snel omhoog wipten en met een droog geluid tegen het leer van de schoen klapte. Wat een stortvloed aan fetischistische details. Bovary beziet Emma zonder meer als een seksueel object. Dat is wel duidelijk. Ze heeft, citaat, vlezige lippen, lezen we. Oef. Citaat, haar hals rees op uit een plat wit kraagje. Einde citaat. Ze heeft zwart haar dat midden op haar hoofd in tweeën is gedeeld door een smalle scheiding. En, citaat, terwijl haar oren tot de lelletjes schuil gingen, zit haar haar van achteren in een zwarte wrong opgebonden. Die oorlelletjes zijn natuurlijk fabelachtig. Flaubert's beschrijving barst van dit soort fetischistische details. Citaat, ze had roze wangen en als een man droeg zij tussen twee knopen van haar jakje een hoornen lorgnet. Waar kijkt die Bovary naar? Een fantastische beschrijvingskunst. Let op Flaubert's mannenblik. Hij laat ons, onschuldige legers, met Bovary naar haar jurk kijken. Haar nagels, haar handen, haar bebloede vingers, haar ogen, haar lippen, haar voeten en benen, haar haar en haar borsten, haar jakje. Wij mannen weten precies hoe je naar vrouwen kijkt. Flaubert laat het zien. Niks overslaan, jongens. Weten we nu hoe ze eruit ziet? Nog steeds niet, natuurlijk. Maar ondertussen heeft Flaubert ons wel, bijna ongemerkt, een erotische wereld binnengebracht. Een mannenwereld. Een wereld van blikken. Emma is onze prooi. Ja, kijk. Ja. Jij schrijft eigenlijk in dit stuk zoals Flaubert over Emma schreef. Toch? Absoluut. Ja, dat is wat je hier ook probeert te doen. Natuurlijk. Ja. Natuurlijk, het is zulke geweldige beschrijfkunst. Want hij doet net alsof het zomaar aangevlogen komt, maar het is pure seksualiteit. Ja. Hij verlustigt zich in Emma. Hij laat Bovary zich in Emma verlustigen. En dat is ook tragisch, wel wat Flaubert onderneemt. Hij wil een tragisch figuur inzetten. En dat is die Emma. Maar hij laat dat tragiek zien door die mannenblik naar voren te schuiven. Ja, ja, ja. Nou ja, dit is wel geweldig. Flaubert was de almachtige verteller. Hè? Hij keek zo vanaf het plafond op de mensen die hij liet lijden neer. Sommige opzichten misschien ook wel letterlijk. Die almachtige schrijver, die lijkt... Maar Flaubert zit hierin. Ja, natuurlijk. Die zit in Bovary. Hij schrijft over ze en vanuit ze. Ja, precies. Ja, precies die dubbelslag, zeker. Die almachtige schrijver, die lijkt een beetje uit te sterven. Ja, dat gebeurt niet meer. Nee, de schrijver die alles overziet en die het leven helemaal kent en die tegen het plafond, de vlieg tegen het plafond, weet je wel. Ja. Nee, dat is niet meer. En dat doe ik ook niet. Nee, waarom, waardoor zou ik moeten vragen, is die aan het uitsterven? Ja, dat is echt, het hoort tot de naturalistische schrijfkunst, om zo maar even te zeggen. Ja, maar dat gebeurt niet meer. De hoofdpersonen die laten zich nu kennen, stukje bij beetje, door de manier waarop ze handelen. Ja. De dingen die ze verrichten of juist niet. Ja, ja, ja. En daardoor word je gedwongen als lezer om in de koppen en lichamen van de hoofdpersonages te gaan zitten. Dat is het systeem wat op het ogenblik gebeurt. En iemand als Hermans, die kruipt zijn hele roman in één figuur. En van daaruit zie je de wereld. Daar bereikt hij uiteraard vervreemdingseffecten mee. En Hermans doet niet aan alwetende schrijfkunst. Dat is dan echt voorbij. Maar het betekent dus in feite dat de romans van romanciers, zou ik moeten zeggen, van vandaag de dag, de lezer dwingen tot meeschrijven of afschrijven. Want een deel van de roman komt dus tussen de oren van die lezer tot stand. Zonder meer. Ja, dat is de truc vind ik een lastig woord, maar dat is de poging die wordt ondernomen. Om de lezer te verplichten zich te verdiepen in een personage. Ja. Ik gebruik toch meestal de ik-figuren. Al deze verhalen die nu bij elkaar gebracht zijn. Ja, het is vaak ik of het is iemand die Kees het Hart heet. En dan dwing ik natuurlijk lezers om daar binnen te gaan zitten. Ja. Nou is Flaubert dood. Nou. Maar is hij ook als auteur dood? Ja, ik vind het niet. Ik vind het dus dat fragment, de citaten die ik in mijn fragment voorlas. Ja, dat is grote schrijfkunst, omdat het is inderdaad dubbelzinnig. Hij is een schrijver die in de overgang zit van realistische kunst naar modernistische kunst. Hij is Emma Bovary. En hij verplicht ons Emma Bovary te worden. Maar hij is toch ook Bovary zelf. Hoe komt het dan dat een grote auteur als Versdijk veel doder is dan Flaubert lijkt? Je wou geen ruzie zoeken vanavond, hè? Want Versdijk is voor mijn gevoel helemaal niet dood. Nou, kijk, Flaubert leeft in Frankrijk 1000 keer sterker dan Versdijk nog leeft in Nederland. Dat kan ik zonder gevaar beweren. Ja. En dat zal een verklaring hebben. Ja. Die ga jij nu geven. Ja, die ga ik wel even geven. Dat is de rolverdeling in zo'n vraaggesprek. Ik heb daar verklaringen voor, maar ik weet niet hoe dat zit. Niet echt, natuurlijk. Maar ik verklaar het dat Versdijk op een ongelukkige manier in die literaire wereld terecht is gekomen. Namelijk als een uiterst cerebraal schrijver. Zo reusachtig knap dat niemand daar aan kon tippen. Mm-hmm. En die knapheid die is ook wel evident bij Versdijk. Maar ik vind juist dat de onderliggende emotionaliteit van Versdijk totaal onderschat is. Je hebt erover geschreven, gecorrespondeerd zou ik moeten zeggen, met die andere het hart, Maarten, familie. Gebundeld in De Toetsensteen. Wat is een belangrijke bevinding van jullie? Nou, onder andere hier hebben we het over. Dat hij de emotionaliteit van zijn schrijven, uitermate onderschat is. Maar om dat te verklaren, dat is weer iets anders. Ik denk dat het onderwijs is die daar de schuld aan heeft. Dat, laten we zeggen, terug naar Ina Daman, dat te weinig onderwijzers tegen hun leerlingen zeggen, joh, ga jij dat nou eens lezen? Ja, ja, naast Turks fruit. Ja, naast Turks fruit. Lees dat nou maar eens. Ook om verschillende schrijfhandelingen te zien. Wijzen van schrijven, om dat te zien. Daar zou je als leraar Nederlands wel les in moeten geven. Maar dat eeuwige terugkeren naar het cerebrale bij Vesek, ja, dat irriteert me geweldig. Daar kom ik nu ook weer op terug. Mm. Maar dat is een vergissing. Dat berust op een vergissing. Ik vond het ook leuk om erachter te komen. Vesdijk die las al zijn romans voor aan zijn vrouw. En bij sommige romans barst hij in snikken uit. En ik snap precies hoe dat zit. Ja, doe jij dat met Euve ook? Nee, ik lees haar mijn romans niet voor. Ze leest mijn romans. Ze is mijn eerste lezer. Heel streng, overigens. Met een potlood. Ja, doe ze een illustratie. Euve die jou al vanaf haar 13e, meen ik, kent, hè? Ja, ja, heel lang. Ja. Doe ze een illustratie van haar strengheid. Nou, kijk, Euve die leest niet zo heel erg op het verhaal. Ik vraag soms, maar je vindt het toch ook een mooi verhaal? Vraag ik dan wanhopig. Maar dan zegt ze niet zoveel over. Die komma staat verkeerd, zegt ze. Maar ze zegt, die komma staat verkeerd. En je gebruikt op deze pagina 15 keer het woord ook. En die onderstreept ze dan. Ze is een hele strenge, zakelijke lezeres. Ja. Ze kan ook heel goed zeggen van, maar dat gevoel wat je hier uitdrukt, dat komt te vaak terug. Nou weten we het wel. Wanneer heb jij voor het laatst aarde een liefdesbrief geschreven of op een gedicht voor gast? Dat is lang geleden. We hadden het de laatste over trouwens. Zij heeft mijn brieven weggegooid en ik haar brieven ook, ja. Toen wij echt jong waren, 17, 18, schreven we elkaar brieven. We woonden in verschillende plaatsen. En ik schreef haar brieven. En ik kreeg ook brieven. We staan niet meer. Hoe kan dat nou? Ja, hoe kan dat nou? Het hoeft niet meer. Ik bedoel, ik ben verliefd op Euve. Maar dat hoef ik niet meer te doen. Maar ik schrijf vaak wel Euve als een portret. Ja. Ze hangt in mijn romans rond. Ik vind het wel een interessante woordkeuze. Want je hoort heel vaak dat als mensen elkaar pakken met 50 jaar kennen, dat zal zo'n beetje jullie epoch zijn. Een halve eeuw. Ja, ja. Dat ze heel veel van elkaar houden en elkaar waarderen. Maar zelden of nooit hoor ik iemand zeggen tegen die achtergrond, ik ben verliefd op Euve. Ja, ik ben verliefd op Euve. Maar ze moeten niet denken dat ik met een bosje bloemen aankom. Nee, maar hoe zit dat dan? Hoe kun je na zo lange tijd nog verliefd zijn? Ja, dat is een vorm van de droom in stand houden, denk ik. Wat ik graag doe. Dromen in stand houden, illusies in stand houden. En dat lukt mij bij haar wel heel erg goed. Wat moet je daarvoor doen? Want dat klinkt alsof een vorm van genotvolle arbeid is. Ja, daar moet je voor werken. Hoe dan? Moet je je best mee doen en vertrouwen hebben. Mensen vertrouwen en nog een keer proberen. En niet je best doen om iemand terug te brengen tot schema's. Dat is het ergste wat er is. Dat je, ik heb je doorroept tijdens ruzies. We hebben nooit ruzies. Maar dat je dat gaat zeggen. Ik weet, jij zei dat. Maar hoe komen jullie dan van je spanningen af? Want kijk, ook al is het allemaal ontzettend gelukzalig met hoofdletter G. Of je wilt of niet, zijn er af en toe spanningen. Hoe help je die uit de wereld dan? Ze zijn er niet zo erg. Ja, dat klinkt wel bizar. Dit wordt nooit een boek, hè? Nee. Over jullie komt er nooit een boek. Maar weet je wat het punt is? Euve woont op de eerste verdieping en ik woon op de benedenverdieping. Oh? Ja, en Euve heeft haar atelier en ik heb mijn boeken. Zij is beeldend kunstenaar. Veel te veel boeken, zij is beeldend kunstenaar. En we ontmoeten elkaar, ja. Maar we zitten elkaar niet op de lip. We hebben jarenlang in veel te kleine kamers met elkaar gewoond. Dat lukte goed. Maar nu hebben we het verschil en het leven kunnen we in stand houden door zo'n verhouding. Oké, een soort van living apart together, maar wel onder één dak. En heel goed onder één dak. Ja, living apart together, dat doen we niet. We zijn gewoon echt toch bij elkaar. Ja, ja, ja. Ik kan er niks van anders van maken. En ga jij wel, als je naar haar werk kijkt, zover dat je ook inhoudelijk er iets over zegt? Of zeg jij op jouw manier ook, er staat daar een komma verkeerd? Aan mij heeft ze veel minder voor haar werk. Ik reageer puur zoals een een kind naar kunst kijkt. En dan zeg ik, oh, ik vind het mooi. Of ik zeg, die rechterhoek, dat vind ik minder, zoiets. Maar ik kom niet met die komma staat verkeerd. Nee. En soms dan, dat is wel aardig, dan verandert Euf wel eens een schilderij. Niet door mijn toedoen, maar ze verandert natuurlijk haar werk. En dan zeg ik, ja, dat vond ik. Dan ben ik zo'n lul om te zeggen, ja, dat vond ik ook al. Dat had, ja, nou, dan heeft ze echt niet zoveel aan. Te laat. Maar mijn opdrachten voor Euf zijn toch ook vaak uit dankbaarheid, omdat ze mijn teksten zo precies leest. We praten zo door. Schrijven is zelfreflectie, heb je wel eens gezegd. Wat heb jij geleerd dan over Kees het Hart? NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid geen onomkeerbare stappen neemt in het onderzoek naar de veiligheidssituatie van de vermoorde misdaadjournalist Peter R. de Vries. De Kamer wil morgen eerst een brief van de minister met de stand van zaken van het onderzoek. De aanpak van Grapperhaus is ter discussie gesteld door de advocaten van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces. De advocaten hebben weinig vertrouwen in het onderzoek dat wordt geleid door topambtenaar Tjibbe Joustra. Polen bouwt in navolging van Litouwen een hoog hek langs de grens met Wit-Rusland. Ook worden er meer militairen naar de Wit-Russische grens gestuurd. Het grenshek moet de migranten tegenhouden die het land binnenkomen. De Wit-Russische president Lukashenko kondigde eerder aan de stroom migranten die via zijn land naar de EU wil reizen niet meer tegen te houden. Het was een reactie op Europese sancties tegen zijn regime. Veel migranten reizen nu via Letland en Litouwen en Polen naar Europa. De actiegroep Dieren en Recht moet de anti-zuivelcampagne stoppen. Volgens de kortgedingrechter is de campagne schadelijk voor de melkveehouderij. Tientallen boeren deden aangifte tegen de campagne, omdat gesteld werd dat het consumeren van zuivel ernstig dierenleed veroorzaakt. Zo zouden kalfjes direct na de geboorte worden weggehaald bij hun moeder, maar volgens de rechter is dat niet aannemelijk. Dieren en Recht moet binnen 48 uur posters verwijderen uit de steden. Ook moet de campagne op de website vandaag nog worden stopgezet. De systemen van een ROC in de regio Haaglanden zijn gehackt, waardoor medewerkers en studenten niet bij bestanden en programma's van de scholengemeenschap kunnen. Het ROC Mondriaan kan nog niet zeggen of het studiejaar volgende week op een normale manier kan beginnen. En dan het weer. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Ook is er kans op een enkele mistbank. Morgen wel flink wat zon, maar ook wat stapelwolken. Het blijft droog en het wordt tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. En dat is 4 keer per week op de radio op 1. Over de wonderwereld van kunst, cultuur en media. Met vanavond als gast Kees het Hart over zijn nieuwe boek. Kees, Tinnen soldaatjes, die kende ik. Maar lodensoldaatjes. Ja, absoluut hoor. Ja. En dat heb ik enkele jaren gedaan. Lodensoldaatjes schieten. Dan had je een mal en dat kon je openklappen en moest je beroeten. En in die mal van ijzer, denk ik, daar moest je dan lood in gieten. Hoe kwam je eraan aan dat lood? Ik zie het nog voor me. Ja, dat lood moest je dan warm maken en dat verwarmt vrij snel. En wij haalden dat als jongetje van 12, 13 haalden we uit dakgoten, oude huizen. En Nijmegen was gebombardeerd. Dat kwam allemaal wel goed uit. Dus het lood dat kon je flink van huizen af en dan in een pannetje en dan... En dan gieten. We hadden geen idee dat je daar loodvergiftiging van zou kunnen krijgen. Maar dat is wel een keer gebeurd. Ja. Je schrijft daarover in De Mitrailleur. Hè? Ja. Je vriendje, Mart, meen ik. Die spande met jou samen daarboven dat pannetje. Ja. En er was nog iemand anders. Ik zou zeggen, lees maar weer even voor. Ja, ik vertelde even iets bij. Ik maakte daar kennis. Het gaat om een mitrailleur die ik nog heb. Die krijg ik, een oude loden mitrailleur. En er komen herinneringen aan dat loodgieten, die komen terug. En ik maakte kennis met de moeder van Marten. En die maakte een bijzonder diepe indruk op me. Ja. Maar ik vertelde later nog, zal ja, ik eerst ga lezen? Ja. Ja. Ik hang aan je lippen. Op een dinsdag tijdens een vakantie ging ik bij Mart spelen. Zijn moeder deed open. Mart was er niet. Hij was in het ziekenhuis opgenomen met een loodvergiftiging. Was ik niet ziek? Nee, ik niet. Maar wat was er dan? Ze nam me mee naar de jongenskamer en zijn broertje zat daar. Ze had ons willen bellen, maar wij hadden geen telefoon. Hij was al een paar weken ziek geweest. Duizelig, overgeven, pijn in zijn botten, raar gevoel in zijn hoofd. Ken je dat? Zei ze. Ik wist niet wat ze bedoelde. Ik denk dat ik raar naar haar keek. Heb jij ook soms een raar gevoel in je hoofd? Zei ze. Dit weet ik zeker dat ze dat zei. Het broertje barstte ineens in lachen uit. Dat moet je hem niet vragen, riep hij. Kom je straks nog beneden? Zei ze. Ik speelde een tijdje lusteloos met Marts broertje. Met de soldaatjes? Kan het me niet voorstellen. Hij was bij Mart in het ziekenhuis geweest. Het ging beter met hem. Hij vroeg of ik ook ging. Misschien heb jij ook wel loodvergiftiging, zei hij. Het is besmettelijk. Later ben ik naar beneden gegaan en heb ik bij zijn moeder in de kamer gezeten. Alles is verdwenen in een mist van loodgedachten, ziekenhuisdromen en angst precies het verkeerde te zeggen. Ik zei het verkeerde niet, denk ik. Ik bedoel, ik dacht, ik zeg het verkeerde niet. En misschien zei ik het ook niet. Zijn moeder bekeek me peinzend. Ze had knokige knieën. Ze begon met me te praten. Wat ze zei, moet ik ergens nog weten. Het is opgesloten in een doosje van wolken en stilte. Geen rare dingen. Het waren gewone zinnen, uitgesproken met een Deens accent of Zweeds. Vergezichten op iets wat ik niet begreep. Dat alles er al was, hoorde ik. Dat ze er niks bij kon denken. Of woorden van gelijke strekking. Vind je ook niet? Kijk naar buiten en dan zie je dat je naar buiten hebt gekeken. Zei ze. Meer niet. Edgar Allan Poe kwam erin voor. Hij was somber, zei ze. Dat weet ik nog precies, omdat ik later, als een bezetene, alles van Poe ging lezen. Altijd, als ik hem lees, doemt ze op. Dat je woorden nooit een eerste keer kunt horen. Alleen de tweede en de derde en de volgende keer. Dat zei ze ook. Ik probeer me nu haar woorden te herinneren. Ik vergeet bijna alles, zei ze. Zelfs dat ik kan lezen. Ze glimlachte. Als ik nu lang genoeg naar de twee mitrailleurs naast mijn computer kijk, mijn eigen mitrailleur en die uit Ypres, dan weet ik alles weer, denk ik. Als ik maar lang genoeg kijk. Ik hoef er niet over te wrijven. Dan kan ik haar woorden uittekenen. Woorden zijn er om ze uit te tekenen. Dat zei ze ook. Dan schrijf ik ze op een blad papier dat ik nu alvast naast de computer heb neergelegd. Ik ging niet meer bij Mart spelen. Een paar maanden later kregen we thuis een bericht van haar overlijden. Ze was overleden. Vreemde woorden in een vreemd land. Er was geen sprake van dat ik naar de begrafenis zou gaan. Dat hoeft niet, zei mijn moeder. Wat een prachtig klein zinnetje tussendoor, Kees. Wij hadden geen telefoon. Klinkt echt alsof het 300 jaar geleden allemaal gebeurde. Ja, het is voor het eerst toch wel, in mijn herinnering, het is ook wel autobiografisch, is voor het eerst dat ik kennis maakte met depressiviteit. Hmm. Die vrouw die ik beschrijf met een jongensblik, die lijkt niet erg op de vrouw in dit verhaal, maar die depressieve gevoelens die ze had, die zit er. Het emotioneert mij als ik dit lees. Dan herinner ik me dit. Dan denk ik, ja. En met een kinderblik probeer ik dat te reorganiseren. Mm. Dat zo iemand die depressief is, kan hele merkwaardige visies op de wereld hebben. Ja, of misschien juist wel hele originele, mooie, gelaagde visies. Ja. Waar wij niet bij kunnen, omdat daar voortdurend die knoop in zit van de rationaliteit. Precies. Ik heb last van die knoop van de rationaliteit. En juist mensen die daar doorheen breken, dat interesseert me. Ja. En in mijn eigen verhaal, kunst, probeer ik daar ook doorheen te breken. Om daar niet in die rationaliteit te blijven. The doors of perception werd dat ooit genoemd, hè? Ja. Hey, waarom zei jouw moeder, denk je, dat je niet naar die begrafenis hoefde van die vrouw? Ik denk, dat is in dat verhaal probeer ik dat ook op te roepen, denk ik. Want dit is een fictioneel element. Ja. Maar ik vond het wel mooi in dat verhaal passen, omdat mijn moeder vermoedde dat dit jongetje, die dit nu achteraf dit verhaal vertelt, te gefascineerd was door deze vrouw. In het verhaal zelf komt die fascinatie, wordt nog verder uitgewerkt. Iets met een zoen. Het is iets met een zoen. Het is met lichamelijkheid heeft het te maken. Dus een eerste erotisch ontwaken. En dat de moeder van de jongen daar het hare van gedacht heeft. dat hoeft niet. Vond ik ook een mooie zin hoor, toen ik hem schreef. Ja, hoeft niet. Dat hoeft niet. Niet, dat mag niet, maar dat hoeft niet. Nee. Ik meldde het al voor achten. In jouw ogen is schrijven een vorm van zelfreflectie. Bedoeld of onbedoeld. Het komt, of je wil of niet eigenlijk. Ja, het komt vanzelf. Wat is nou iets dat door het schrijven is ontstaan aan inzicht in Kees het Hart? Welk reflectief idee? Ik schrijf niet om mezelf te leren kennen. Dat vind ik zo'n cliché. Nee, maar het komt soms per ongeluk natuurlijk. Hè? Want Ik ben graag iemand die langdurig droomt. En het echt ook. Ik bedoel, dromerig voor me uitstaren. Dat is wel fijn. Ja. In het schrijven is dat toch een methode geworden. Om dromerig te kunnen blijven. Dus niet rationeel te hoeven zijn. Ik leid ook een puur rationeel leven. Ik moet geld verdienen en ik moet dit en ik moet zus en ik moet zo. En de belasting betalen enzovoort, noem maar op. Maar in het schrijven, dan kan ik in staat zijn om een gebied van dromerigheid te betreden. Zonder dat ik vaag wil zijn. Want mijn verhalen zijn denk ik een menging van dromerigheid en realisme. Want dat schuif ik in elkaar. Ja. Het is ook vast en zeker. Gaan we even Freud induiken. Het is vast en zeker een vorm van afweer. In dromen komen wensen naar voren. In de Freudiaanse theorie. Dat zijn niet altijd afweerwensen, maar ook echte seksuele wensen en dat soort zaken. Dat geloof ik niet dat verborgen zit onder mijn literatuur. Daar geloof ik niets in. Maar die dromerigheid in stand houden. Dat hoor ik, dat klinkt nou een beetje raar. Dat hoor ik mezelf graag erover zeggen. Dus ik vertrouw dat wel, dromerig. Maar ik denk, maar wat zit daar dan onder? Ja. Ik zie dat je dat wil vragen. Maar... Nee, ga ik niet vragen. Nee, want ik wil juist het min of meer het tegenovergestelde zeggen. Dat ik in de loop van de laatste paar jaar eigenlijk steeds meer de waarde van dat soort denken en voelen ben gaan inzien. Ik heb heel lang... het ABC van de psychologie van iemand willen zien te verwerven. Maar ik vind het eigenlijk steeds interessanter worden om de onbegrijpelijkheid te laten zien. Dan ben je bij mij aan het goede adres. Ik probeer dat in mijn boeken ook. Ik wil geen inzicht hebben. Dat wil ik helemaal niet. We kunnen ook niet kennen, heb ik steeds meer het idee. Ik wil dat niet. Ik wil niet mensen terugbrengen tot één eigenschap. Nee. En dat kan ik niet. Maar ik verdom het toch ook. Het doet ook totaal geen recht natuurlijk aan de complexiteit der dingen. Want er is ook nog zoiets als het weer. Of mensen veel of weinig appels hebben gegeten. Was het oorlog of niet? Het is te ingewikkeld, te gelaagd om et cetera. Maar waar komt dan, denk jij, die behoefte van velen vandaan... die ik dus zelf ook natuurlijk nog steeds goed ken... om dat ABC samen te stellen? Ja, dat weet ik niet. Ik durf best te rationaliseren daarover, maar ik weet het gewoon niet waar die behoefte vandaan komt. Ik vraag het ook omdat het natuurlijk het heel erg een dominant literair idee is. Ja, hè? Het is een dominant literair idee. Om dromerigheid, jij noemde het ABC van mijn werk, denk ik. Dat nee, ik bedoel dat psychologische ABC dat zo vaak wordt nagestreefd. En ook in romans opduikt er zo van aan het eind moeten we weten hoe het in die mensen gezeten heeft. Ja, dat wil ik helemaal niet. Nee. Absoluut nooit, nooit, nooit. Dan word ik ook, dat vind ik een cliché en kitsch, dan ga ik schreeuwen. Dat wil ik niet. Je doet het al bijna. Ja, nu al. Nee, dat wil ik niet. Er moeten geheimen in... Ja, dat klinkt ook een cliché, hoor. Maar toch heb ik het daarover. Geheimen in stand houden. In dat verband is het misschien aardig om even over Hilde te hebben. Want dat verhaal dat weerspiegelt wat jij nu zegt. Wie is Hilde? Hilde Hobart. Ja, dat is een GTO, hè. The Girl Together Outrageously. Dat Hilde is een studente in mijn verhaal. Het is geschreven als e-mails. Die zoekt contact met Kees het Hart. Want ze wil een proefschrift schrijven over zijn jeugdwerk. Zegt ze. Zegt ze. En Kees het Hart is ijdel genoeg, want die zet ik absoluut neer als een ijdele kwast. En die is ijdel genoeg om daarop in te gaan. Maar ja, het gaat haar in feite om iets heel anders. En Kees het Hart die weet dat niet. En die blijft maar blind. Maar langzamerhand komt hij wel tot inzicht. En ja, hij trapt erin. Misschien goed om eerst nog even te vermelden dat de vorm die je hebt gekozen een bijzonder is. Want we zien wel de brieven die hij aan Hilde schrijft. En de mails. En we zien ook dat hij steeds amicaler tot haar spreekt. Ja. He, het is van mevrouw Hobert. Hij maakt met haar kennis. Ja. Hij vertelt natuurlijk ook zo'n beetje wat er in haar berichten heeft gestaan. Dat doe je op een hele slimme manier. Hoe kwam je op de vondst om eigenlijk alleen zijn brieven aan haar af te drukken en niet andersom? Dat vond ik vreselijk leuk om daar te gaan bedenken. Ja. Ik heb het wel eens eerder gedaan. Ik heb een brievenroman geschreven een tijdje geleden over Betje Wolf en Aagje Deken. Dat is al lang geleden hoor. Ter navolging. Er was ook een soort brievenroman. En vond ik toch wel een geweldige vorm. Want daar kan je trucs mee uithalen met brieven. Dat is geweldig. En hier, de lezer moet maar reconstrueren wat die Hilde voor iemand is. Want hij maakt, die Kees het Hart maakt met haar kennis, die leest die teksten van haar wel, maar daar heeft hij het niet over. Kijk, het mooie is natuurlijk dat je al lezend denkt, oh Kees, ja, open je ogen, man. Ja. Heb je haar nou nog niet door? Kijk, wij weten dan natuurlijk ook niet precies waar zij op uit is. Nee. Maar hij al helemaal niet. Nee, hij weet het niet. Maar hij zou het toch allang moeten weten. Ja, ja. En hij gaat zelfs zover, deze Kees het Hart, om zijn vrouw niet in te lichten wat hij uitspookt. Nou, zeg, dat gaat echt te ver. We gaan natuurlijk niet prijsgeven waar hij heel op uit was. Dat nee, zou dat een laat spoiler maar niet eerste klas zijn. Ja, Frank Zappa-kenners, die weten het. Maar daar heb ik wel veel lol aan gehad om dat te schrijven. Ja. Ik heb het een keer voorgelezen, dat verhaal. En heel lang geleden was een andere vorm, maar wel ongeveer. En na afloop waren er echt mensen, Euf was erbij, die zat in de zaal. En die waren geschokt. Die gingen aan en vragen, ja, maar Euf, is dit nou echt gebeurd? En ik had Euf opdracht gegeven, je moet altijd zeggen dat het echt gebeurd is. Ja. Dus. Overigens is dit natuurlijk ook weer zo'n verhaal dat illustreert hoe je met het schrijven zelf bezig bent. Hè? Ja. Door bijvoorbeeld een vorm te laten zien. En eigenlijk ook weer in de vorm te vertellen over het gebruik van die vorm. Daar blijf ik nog even bij dat schrijven. Want Gorter is een soort van King of the Hill. He, er is een gouden stoel bekleed met hoogste kwaliteit fluweel. En daar zit hij op, geloof ik, in jouw optiek. Ja, wel hoor. Ja. Introduceer hem eens even. Ja, Gorter. Ja, goed. Hoe lang hebben we nog? Nee, maar Gorter, dat is een grootscheepse dichter. En waarom? Ja, een grote dichter. De Mei is een groot gedicht. Ik hou van grote metafysische gedichten. In de bundel staat, doe ik een poging om een metafysische. Het is wel een poging. Een geslaagde poging tot het schrijven van een episch gedicht, toch? Absoluut, absoluut. Een poging tot episch. Ik wil epische gedichten kunnen schrijven en ik moet dat ook schrijven. Gorter deed dat in Mei. Daarna ging die in meer impressionistisch werk. Maar daarna, wat ik toch zijn grootste werk vind, ging die echt communistische versen schrijven. Mm-hmm. Waar de honden geen brood van lusten. Pan, 300 pagina's. Nou ja, je probeert maar eens te lezen, maar je wordt helemaal gek ervan. Wacht eens even, Kees, want nu gebeurt er iets wonderlijks. Je zet hem op die troon. Ja. En dan zeg je, hij schreef ook die communistische dingen. Wat je over Pan zegt, dat heeft niet een ongelooflijk positieve lading. Hoe komt het nou dat het verhaal plotseling kantelt? Nee, het kantelt helemaal niet. Ik waardeer hem daardoor. Hoezo dat? Ik waardeer hem dat hij dus aandurfde om zo'n ongehoord onderwerp, het communisme, tot epische poëzie te gaan vertalen. En dan ook werkelijk stukken uit het Kapitaal van Marx in Gortriaanse verzen te gaan verklanken. En is het nog leesbaar? Hoe is dat een lastige vraag? Sorry. Nee, dat is niet meer. Nee, ja, het is wel leesbaar. Maar ik word er ontroerd van. Omdat ik nog zie hoe Gorter dit probeerde, denk ik. Hij reikte naar de sterren, maar zelfs voor Gorter bleven die niet bereikbaar. Ik wil dit het liefste ontkennen, wat jij nu zegt. Ja, nee, maar het antwoord is er al. Het antwoord is er al. Ja. Maar ik vind dat schitterend. Ik geloof dat poëzie, dat iedere poëzie zo moet zijn. Nou. Nu, ja. Wacht even. Nu komen we bij de dichterlijke dictatuur. Hoe verklaar je nader? Hoezo moet iedere poëzie van Kees het Hart zo zijn? Ja. Nee, poëzie moet epische poëzie zijn. Niet geneuzel over dat ik me niet zo... Kunst is toch bij uitstek vrij? Wie ben jij nu hier om voor de kunst op microfoon half schrijvend Nederland voor te... Ik wil ook al voorschrijven. Ik ga zelfs op de tafel timmeren. Moet niet gekker worden. Ja, dat deed je eerder in de uitzending ook al een paar keer. Ik was weer terug op de lagere school. Ik had zo'n leraar. Als je niet uitkeek, kreeg je ook met een meetlood op je leraar. Heb je veel van geleerd. Ja. Nee, je hebt wel gelijk met je opmerkingen. Maar ik vind toch, dat is ook een vorm van kritiek op de huidige poëtische ambities die er zijn. Die vind ik maar zo gering. Ja. Bij Gorter vergelijk ik hem met een topsporter. Maar wat zijn dan de huidige poëtische ambities? Want dat is ook een generalisatie eerste klas, met permissie. Ja, dat is ook zo. Ik vind niet veel dichters die grote worpen doen naar maatschappelijke blik die echt uitgewerkt is in metafysische termen. Ja, ik kan alleen maar in dit soort Gorteriaanse begrippen... Neem de laatste bundel van Wijlen Joost Zwageman, ook alweer 5-6 jaar dood, waarin hij op zijn eigen manier naar de sterren probeerde te reiken. Dat zoeken naar God. Ja, maar dat vond ik een geweldige bundel. Ja, dan toch wel. Ja. En dat is geweldig. En want, waarom is dat omdat wel? Omdat hij daar een vorm zoekt, en hij zoekt het dan in religie, maar het is een vorm van een metafysica die hij op poten probeert te zetten. Ja. Mislukt natuurlijk, dat zie je er ook, en daarom is het een geweldige bundel. Ja, dat lijkt op waar we het net over hadden, hè, over de onvolmaaktheid die de poging tot psychologie in zich draagt. Zolang het maar niet bereikbaar is, niet begrijpelijk is, geniet jij, en dat geldt voor velen, denk ik, eigenlijk veel meer dan wanneer het wordt opgelost. Ja, dat vind ik helemaal niet interessant. Nee. Het is een romantische opvatting natuurlijk. Iets onbereikbaars creëren, en dat in mijn boeken wordt dat onderzocht. Mm-hmm. Mensen onderzoeken dingen. Maar dat vind ik een ontzettend mooie projecten. Ja. Joost heeft zijn eerdere poëzies veel minder interessant, omdat hij daar geen grote worp doet. En daar er zijn een paar topgedichten. Heerlijke term, grote worp. Woonboten. Ja, woonboot. Ja. Nee, dat is een grote worp. Ja, dat is een grote worp. Wij hebben vroeger jarenlang in boot gewoond. Euven en ik. En daar zit ik over te peinzen om daar eens een roman over te maken. Waarom zit er mogelijkwijs een roman in een woonboten? Ja, woonboten is weer een... Mijn romans gaan vaak over mensen die in aparte maatschappelijke afdelingen zich afspelen. De woonbotenafdeling, dat is een aparte groep. In de eind 60 jaren woonden we op een woonschip, Weesperzijde, waar nu de ijsbreker is. Daar tegenover, daar lagen we. En dat is een aparte club van halve hippies en zigeuners. En moeizaam, want we hadden geen water of elektriciteit. We moesten met een motortje en weet ik veel. Je bent al aan het schrijven. Ik ben al aan het schrijven. Ja, ik hoor het al. Ik ben al bezig. Het is een wereld waar ik helemaal niet meer thuis ben. Maar daar heb ik toch een tijdje in gezeten. Een biotoop. En ik heb daar een tijdje mensen gekend. En op verschillende boten gewoond. En verschillende lichtplaatsen. En ja, daar moet ik ook nog een verhaal bij bedenken. En niet de verhalen over kunstenaars. Dat wil ik niet bedenken. Ik zou ook graag nog een andere roman van jou lezen. Ik schoot bijna in de lach toen ik het zag. 4 jaar bij de Koninklijke Luchtmacht gezeten. Ja. Wat deed je daar? Wat ik daar deed? Pelotonscommandant. Oh ja. Op de luchtmachtkaderschool. Dus jij weet ook bijvoorbeeld waarom het maar niet lukken wil met die luchtbrug naar Afghanistan. Nee, althans, weet ik geen fluit van. Nee, je bent alles kwijt, Kees. Je moet niet lachen. Ik heb 4 jaar bij de luchtmacht dus gezeten. Lang geleden, hè? Heel lang geleden. Ik heb 1 keer gevlogen. Geweldig, toch? Ja. Met die woonboot heb je wel gevaren. Ja, dat weer wel. Nee, met één heb ik heel even gevaren. Oh, ja. Ja, maar over die diensttijd is ook nog zo'n... Als je zegt van nou, ik heb allemaal van die afgesloten hoofdstukken, plekken, biotopen. Daar moest je ook maar eens in. Wat zou onder andere in zo'n boek naar voren moeten worden gebracht? Ja, diensttijd. Ja, ik heb wel verhalen erover geschreven, overigens. Maar goed, dat zijn maar verhalen. Nee, die Koninklijke Luchtmacht, die wil ik leren kennen volgens jouw pen. Ja, ik wil die Koninklijke Luchtmacht. En dan dat moet dan natuurlijk via personages gaan. En ik leerde daar bijvoorbeeld een kolonel kennen, die commandant van een luchtmachtbasis. En dat was in feite een bijzonder aardige man. En kolonels zijn altijd bekend als diehards en schurken en boeven. Maar dat was het niet. Dat wordt een personage. Mislukte diehard, ja. Of iemand die misschien wel helemaal niet wilde zijn of zo. Ja, en ik wil ook niet een roman over militaire dienst van dat het allemaal kloten was, weet je wel. En, jongens gepest werden. En dat ik voor het eerst naar een bordeel ging, is niet waar hoor. Maar dat initiatieromans zijn dat vaak, militaire dienstromans, dat wil ik niet. Nee. Maar wat ik wel wil, maar je hebt wel gelijk, ja, dat is een onderwerp. Hoe lang heb je nog, Kees? Om boeken te schrijven? Ja. Nou, hoe oud word ik? Ik ben nu 77. Dus een jaar of 20. Maar het betekent, het kiezen begint aan te breken. Dat je denkt, van, nou, ik zou er nog wel 8 willen maken. Maar wat zijn dan de 2-3 prioriteitsboeken? Toch? Nee, ze moeten op mijn pad komen. Ik moet niet gaan zitten kiezen. Kijk, die luchtmacht, die heb ik steeds van me afgeschoven. Daar kan ik nog niet zo goed over schrijven. En langzamerhand wel. Die schuif ik van me af. Maar dat woonschipgedoe, dat begon zich aan mij op te dringen. En allerlei anekdotes begonnen weer in me te spelen. En dat moet dan... Maar ik wil niet een beeld van Amsterdam in de jaren 60. Dat wil ik niet. Het wordt gewoon de Ark van Kees. Dit is een goede titel. Ja, de Ark. Nee, dat is geen goede titel. Nee, geen goede titel. Nee, geen goede onmiddellijk alweer afgeschoten. De Ark, ja. Heerlijk verhaal aan het eind van je boek over het bezoek aan de uitgeverij. Dat echt een heel goed boek geworden is, auteur. Ja, prima. Er kunnen wel een paar hoofdstukken uit. Die scènes over seks, ja, niet zo geschikt voor de lezeressen misschien. Het eind wellicht tot het begin maken van enzovoorts enzoverder. Waar kwam dat vandaan, dat nodig was om die uitgevers even te kakken te zetten? Ja, dat vond ik zo leuk. Josje, het is opgedragen aan Josje, dus niet aan Heuf, aan Josje. Dat is Josje Kramer en dat is mijn redacteur. En we hebben natuurlijk vaak overleg over en dit soort overleg hebben we nooit. Maar ik vond het wel leuk om daar zo'n strakke redacteur op te voeren die een schrijver op zijn nummer zet. Nou, alleen al dat verhaal maakt de lezing van Victorien waard, wat mij betreft. Nog even je tegel, dan moeten we eruit. Wat komt erop? Ja. Oh ja. Oh ja, ik weet het al. Roept u maar. De tegel. Ik ga er toch iets met opschrijven met dromen. Betere dromen hebben. Betere dromen hebben. Dat is geen goed Nederlands. Beter schrijven. Nee, niet beter schrijven. Beter dromen. Fijn dat je er was, Kees. Oké, dank je. Hoi. Dank, meneer Het Hart. Morgen in Kunststof een interview met muzikant Job Roggeveen. Ook bekend van animatiestudio Job, Joris en Marieke. Tot morgen. NTR. Speciaal voor iedereen. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Misschien wacht je op een teken. Op anderen. Op harde cijfers. Op garanties. Op het beste moment. Misschien wacht je op groen licht. In dat geval zouden we je willen zeggen, groener dan dit gaat het niet worden. Tover je dak om tot zonnepark. Geef groen licht aan Sunrock. Ga naar, je raadt het al, sunrock.com. Het leven kan alle kanten op. Ook voor jou als trotse bewoner van een eigen huis. Want wat als dat huis straks te klein, te oud of te duur wordt? Denk vooruit over die aanbouw, over duurzamer wonen of een verhuizing. Praat erover met een adviseur en vraag naar een hypotheek of verzekering van Egon. Denk vooruit. Denk Egon.